جابر رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمال فوقف وقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني به العام مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائی زمندو حاضرینو مسلمان آدھرونو اللہ دی منگوتا ستولو تا دخل بین سی سمج او پدی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زمانگوستا سو او دا تمام بنی آدمو سعادت او نیک بختیا او خوش نصیبی په دې کې دا چې موږ د الله دین سجده کو او داغي په سیر روان شو. دا کومه موجوده میاش دا چې د ربیع الاول وای د الله شان دا دې چې په دې میاش کې زمون پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیدا شوه مو او شان خداوندی داو چې دې ربیع الاول کې غید دې فانی او نیمګړی دنیا نتلې دي. دیو جر دنیا د پاتې کې دوزې نه ده کشر داد پاتې کې دوزې وي نو تاسو وکړه وی چې یو د انبیاله مسالم نه بخامخا په دې دنیا کې موجود وي. الٰہی العالمین د مخین خپل حبیب ته د دې خبرې خبردارې ورکړو چې زما حبیب تا نمخ کې سمره بشر او بنی آدم دی نیمګړی فانی دنیا تراغلی نو ما دا غوی د پار دی دنیا کې همیشه واده نه دی ګرځولې. نو کچره تاسو وفات شوي او ځنې کافر چې تاسو په وفات کې دو خوشحالي دي نو لدی بغنی سامشی دا سور انبیاء آیات مبارکہ دے او سور زمر کی اللہ خپل حبیب توئی حبیبا تاسم وفات کی دو والی او دا نور بم وفات کی او دا تاو سر چنن د دین او د ایمان او د اسلام په خبرو جگڑی دی نو پرز قیامت با اللہ وی زمام خیل و لاری ای او دغشان جگڑی وی زمم امفیس لکو. دا وفات نمخ کل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وحی پزری دا سی خبر اللہ دخل مبارک نا امت تویز دے چی اغا پیشن گوئی و چی نبی علیہ السلام دی نمگری دنیا نا روان دے. یو خود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا چی دغا یو حج دے او خود اللہ حبیب حجت الاسلام صرف یو کڑے عمری سلور کڑی نو مفصل د دې حج تفصیل د جابر رضی الله عنه په حدیث کې راغلی د کدا صحابي ورسره د مدینه منوره نه مرګره او ورسله کتل او تر اخیره پورې د جابر رضی الله عنه پورا د حج تفصیل ذکر کړي. نافرمای امام نبی کریم علیه السلام وکتو او جمراتی وشتل کم د شیطانانو سلی چلی او حاجیان الى الله د حکم مطابق ولي نو ای رمی الجمار کولو دا اللہ حبیب ادرے دو تقریبا سکم یو نیم لاکھ صحابہ دا نبی علیہ السلام سرا پا حجت الودا کی مرگری و بازی ایک لاکھ تیس چا دینا کم و زیاد تعداد ذکر کرے ویدہ اللہ حبیب فرمائے لتأخذو عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی هازا راشی زمان دا حج دا مسائل تکی کی دیشی دی کال نفس دا حج و نکم پیشنگوی ایدا سے ملاو دی او دا انبیاء علیہ السلام خصوصیت وی چی دا مر نمخ کی اللہ غی خبری وی راشی خلق دا دین را نزدکی او حج زدکی کی دیشی دین پز حج و نکم او لور بی بی تے ویلیو دا اللہ دا حبیب گنا لوادو بچی مو زامن لونم وی قطول دا اللہ دا حبیب و جوندن بانی لونہ و زامن طول وفات شی لونه سلور وی حضرت زینب رقیا ام کلثوم او سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن دا دری لونه د الله د حبیب په حیات مبارکه کې وفات شوه. او یو فاطمه رضی الله تعالی عنها د شدار الصفاته او دې د خپل بابا جی د رحمت للعالمین سید البشر صلی الله علیه و آله و سلم د فراق او د بلتون د جدائی او غم او درد کتلې. نو فاطمه رضی الله عنها راغله فدا الله حبیب ورتوی هر کال جبرئیل امین علیہ السلام راضی ما سره یوز القران وای پدې رمضان کې به جبرئیل علیہ السلام راغې صحیح روایتو کې راغلي. نو کله به جبرئیل علیہ السلام قران شریف وی او نبی علیہ السلام به ورته وګنی ولې او کله به سید العالمین صلی الله علیه وسلم قران وی نو جبرئیل علیہ السلام به اورېدو وی هر کال را سره یو ځل قران وای او دا ځل دوه پیری وای و ما ارا ذلک الا اقتراب اجلی لور بیبی تا وای زنوی نم دا مگر زمانه ترا لیدې شي. دارنګ رسو روایت ذکر کو عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها فرمای وی منکور کے ناس تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رالا بعینی ہی دا اللہ دا حبیب ان پی راتلی تا بویچ سید العالمین را روان دے بازی بچی بتا سو کتلی لور اوزوے آغا بالکل دا پیار پشان گرزی وی دا اللہ حبیب و منکور کے ناس تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا را روان دے وی قسم دے کل اللہ دا حبیب نیت لل بدل تا بوی چی سید العالمین را روان دے تا اللہ حبیب زان فرکی لولا او دا اللہ حبیب چی بکل سفر لطلو نم با دا طولون آخر کی دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کور تطلو او کبراغی نو طولون مخ کی با دوی کور تطلو او دا خپل لور به پسر باندې خلو له الله حبيب صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب ځان سره کینو له یو پټ خبره ورته وکا. نو لور بیبي په جړا شو چې کله الله حبيب دې جړا ته وکړ نو به ولې او سات پس یو پټ خبره په دې وخت کې وکا نو دا خوشاله شو. نو چې کله روانه شو ما ورته وی چې الله حبیب درته سوې ته خو یو ځل در له خبرو کنو په جړا شو اجي به درته خبرو کنو ته خوشاله شو او په خندا شو. نو ما فاطمۃ الزهرا رضی الله عنها وی چې زه د الله د حبیب د پټو خبرو راز نه فاش کو سو چې در له پټو خبرو کی نه هغه راز به نه فاش کی. نو داتی بی بی بیا دا وفات نفس تفوز کرے و یا غوا خود رالو نوی اس خود اللہ حبیب دی دنیا نلارو نو زمان دربان دی مورگی رئی حق دے ما تا ہوای دا سیدر تغیلی. نو بی بی ورطا فرمائی وی ما تا اوزل پا وقت کی ہوئی چی جبرید علیہ السلام ہر کال راضی یوزل ما سر دا قرآن دورا کئی دازل دو پی ریوکا ما تخکاری چې زمانه ټرا لیدې شي. نو ګوره که زه وفات شم نو تخفقی جما فنعم السلف انا لکی چا د پاره به مخ کی سوګزی بلار وی خاون وی زه ګوره تا د پاره ډېر بهترین وخت لونکه. نو یې زه پجاړه ذکر الله د حبیب فراق داوی بلتون جدائی دا سمامولی خبره نو نو چې کله زما دا جڑا او فریاد وکړو دا د الله د حبیب معجزه وا. نو ما ته وی تولې خفکه زما پکور نه یو اهل بیت کو بټول نمخ کې ما سره ته ملاوي ټولو نمخ کې بسې تم ملاوي وګوره دا داسې نیمګړی دنیا ده کوم ته سکوي چې مریمنو مو خو په جړا ځان وژلو خدا دنیا دې دې داسې نیمګړی ګڼلا داسې نیمګړی ګڼلا چې هغه خوشاله شو د ټولو نمخ کې په اهل بیتو کې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره چې ملاو شوی نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها شپږ میاشتې پس دا وفات شو د نبی صلی الله علیه وسلم پس شپږ میاشتې پس وفات شو او خاون ته ویلی ولی رضی الله عنه ته تر هغه غسل راکا دا د دې وصیت نو فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته چا غسل ورکړي او ورسا اسماء بنت عميس وا رضی اللہ عنہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بی وا اپ دی وخت خلیفہ نے او تاریخ او حدیث گواہی چې د بی بی د بیماری خدمت ټول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی کړه او دا د خاندان فخر ګڼلو دی خاندان ته چې سم لاو دی په خدمت د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ملاو دی نو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی وا د بیماری د ورځې دا ټول خدمت دی کړي نه دی غسل کې دام شامل هوا ادم وصیت کړو چې ما ته د شپې د ما جنازه د شپې دفن مې رښتې وکړي دا د بی بی دی یو لوی حیا دا پر ادم ویلو دانن چې زموږ په مهندو خېندو باندې د فاس یو ډولې پرتای او صدرې په زما لاش باندې وګوره سکی دی او پاره سره کپڑا واچوي ځکه زنانه چې دغه شان پرتای او صدر دې په واچولو نو داغه د باز اندامونو تعریف او شناخت کیږي دا څه د حیا نه ډک بي بي وا حضور مختصر عمر تاریخ لیکلي چې د شلو کالو نه لږ تر وړې دی فاطمه الزهرا رضی اللہ عنہ دا شلو کالونا لگا ہونتے وروڑے دلے نو دا اللہ دا حدیث دا بیماری دا پیشنگوئے دارنگی بخاری شریف کی حدیث راغلے چی دا اللہ حبیب بہر کال اعتکاف تکے ناسو اللہ دے مونگو تا سلم توفیق در کی پتا هولګي نه کو کجوان دیو سنه ورته نیتو کوي چې ان شاء الله کرمزان وینو اخر عشر کې وسکو اعتکاف ته وکینو نو چې کله دا اخرنه رمضان او چې بیا را نغه نو دا الله حبیب د لسو روزو پځه شلو روزو اعتکاف تکې راځو د الله حبیب د حجۃ الوداع راغی د حجۃ الوداع راغی نو چې حج راغی نو د ذلحجې په میاشت ذلحجۃ حج د میاشتې لوي د حج میاشتې لسو مو دې درس مرغورو لوي تاسو لمبو په خپل اسلامي جبه کې د اسلامي میاشتو نمونه ستکه بل جمعه زوام کې چاز د کړی لاس په پورته کوي بیا مغما شمانو لنم دا یادی چې جنوري فروری او په یو ساتي بل پلوز او مشرانو کې تپوزو کو نو په شکاله بادرو او وړو چې تر پیجلی په خپل اسلامي جبا کې د خپل اسلامي او میاشت نمونه دام زموږ د دین یو حصہ دا ان شاء الله زکوي وکړه ذلحجې میاشت دا د حج دی میاشت ته توي رضا الله حبیب چې حج ادا کو نو ذل الحج سره دی باقی چې مدینه منوره تراوه محرم هم تیر شکر د اسلامي کال ابتدا د سنه کیږي محرم الحرام د سفر میاشم تیر شوا د سفر په دی اخره کې د مخ میاش تیر شو دي ته سي دي ته سفر وی د ربیع الاول ته ادا ګور حرم میاش راخیږي نو سره یادې حدیث پاک کی راغلی چې میاش روخیږي مسنون دعاګانې زکه هغه دعا کوي او دا دعا پر سره مسنونه ده لکه در بیو الاول میاشي چا کتلې او په سنت طریقه پویدنو طریقه دا سیوا الحمدلله الذي اذهب بشهر سفر وجاء بشهر ربيع الاول الله حبيب حمدونه دي غزاد لرا چې د سفر میاشتې بوتلا او د ربيع الاول میاش را وستا نو هغه دعاګانې مسنون زده کړې د سفر په دې اخرې سکه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بیماری ابتدا وشوا د بیماری ابتدا وشوا د دې یو سوش کې د ربیع الاول پاتې دي او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری شروع شو بیماری دوران دا اللہ حبیب یو جنازی تلاڑو بقیع تا دا مدینی منوری مشہور قبرستان بے مدینی منوری کی نورم قبرستانو نشتا خوزیات مشہور قبرستان بقیع دے اگر ردیت دمر لوی سعادت دے قبرستان تا حاصل دے چی تاریخ لکلی 10,000 صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین دا په بکی کې دفن دي پرز د قیامت ته نور قبرونه چې خلق راپورته کیږي نو د بکی د قبرستان نبا 10,000 صحابه کرام راپورته کیږي نو بکین الله حبیب واپس راغ بی بی فرمائی ذکور کہ امہ بانے سر دردیو نماغی وانا اقول وارعصا وازما سرا دا اللہ حبیب کور تراغے فقال بلا انا واللہ عائشت وارعصا بی دا اللہ فضاعت نے قسمی بی بی تو خود سر دد نچگوے خوزم وام چی وارعصا زما په سر کې درد دی نو الله حبيب بيبي ته تسلي ورکاي وما ضرركي لو مت قبلي فقمت عليك وفكفنتك وصليت عليك ودفنتك الله حبيب ورته بيبي سقبونه کې کما نمخ کې شوي نو کفن بدر کوم مز بدر باندې حکم او فخل مبارك لا صبر خار په دفن بیماری شورو شو دا بیماری رو رو ڈیرے دا بیماری رو رو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے دا رضی نبا بلا رض بیماری ڈے روا بلا رض بڑے روا تر دی چی بیماری دوران کی دا اللہ حبیب مستراوتو خو بیادا سے حالم جوڑ شو چن شراوتے دا سه حال جوړ شوه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جمع تن شراوته نبی حکم کړه مرو ابا بکر فلیصلی بالناس وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حکم وکړ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حکم وکړ چې هغه خلق لا مزکی بی بی تے ہوئے نو دا اللہ دا حبیب مسلح چی خالی پدیدہ او در ادل چرتا سان کار حضرت بلال لذی اللہ نبارک تاریخ لکلی چی دا اللہ دا حبیب دا وفات نفس دی مدینہ کی نور نشل پاتے کیے رہے دوی چی باہ میں حراب کتو او دا اللہ حبیب نکتو نو دا دن نبرداش کیے رہے او دوی چې هغه منبر کتو او پاغې د الله حبیب نه کتو خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه اجازه غوښتو نه اجازه نه ورکولو نو ورته وای تاسو د الله د فار آزاد کړم کده ځان د فار ذکر ابو بکر صدیق رضی الله عنه په کارنامو کې او غټه کارنامه صدا حضرت بلال آزاد کرے او د ظالمانو د ظلم نه اخلاص کرے لکه پتودو شګو تر دې چې پتودو سروټ کو به چولو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئی پی اسی تھنگو ولی مسلمان شو مجد بلال رضی اللہ عنہ واقعہ کی دا خبر ذکر کرے نایورتے پا ما لیو سور پیسی غواڑا انو ازادی کئینا یسیم وی جی موخ یسیم ورکو دمر ڈیری پیسی ولوی جی دے بیلکارو کی اغٹولی پیسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سو کی اغیس کی اغیس ادا کی او حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازاد کو دیو جن عمر رضی اللہ عنہ بوی وی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے ابل طرف سے زمون یو سردار ازاد کرے چه غصوب دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے تردی چې الله د حبیب حکمونو په مسلمانې ابو بکر صدیق رضی الله عنہ درې د صحیح قول مطابق د الله د حبیب د بیماری په دوران کې داوی په مسلی ولس منزنه ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کړی سو منزنه کې امامتی ور کړی ولس منزنه کې او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځل کتل امامتی ولاړ و په بدن کې د بیماری لکس پکواله محسوس کو نو د دوو کسانو په منځ کې د الله حبیب راغې یو په خپل تر د عباس رضی الله عنه او بل په د تر زوی او زوم د علی رضی الله عنه یو په لاس په یو شمر اخبی مبارک او پس راخې لکه جوړو د ابو بکر رضی الله عنه په خوا کې کېنولو ابو بکر رضی اللہ عنہ لچے پتہو لگی نا دا مسلے نرستو کے دو دا اللہ حبیب اشاراو کا چے رستو کے گا ما خواغا رستو شو نو دا نبی علیہ السلام پناستے بانے امامتی ورکا پناستے بانے امامتی ورکا او حدیثو کی دو قسم خبر راغلی کو جمهور علماء وی چې دا اخیرنۍ خبر باندې دا مخکی منسوخ ده دا الله حبیب دا اسن غرزیدل او نقطه خوښي وا نو په ولاره موږ نکولو نو پناسته امامتی ورکول صحابه ور پس ولاړو فاشار الیهم ان اجلسو دا الله حبیب ورته اشاره وکړه چې کینئ دا یو مسله ده چې موږ کی اشاره کولې شي کنه نو باز ائمه دی اشاره قائل دی نو صحابه کې ناس نو د الله حبیب او امامتی په ناس تور کا او صحابه مر پسې سو ایم ور پسې په ناس ته موزو کو دا هغه خبره و چې د الله بخاری شریف حدیث دی د الله حبیب د اسن غرزې درو نو دا خفه نقصان راغله او غد له تکلیف رسیدل نو په ولاره مزنه شو کولی ادي وخت یې مز کړي نو دا اللہ حبیب پا اخر وقت کی چی موزی کولو ناغی ناس تو او صحابو ورپسی پا ولاڑا مسکلے و سم مسئلہ دادا کہ یو امام دے او بہترین امام دے او اغد سدوزر دو جن پا ناس تا مسکلے نو دا خلق ورپسی پا ولاڑا مسکی دا ورپسی سئی کی رضی اللہ حبیب چې کله موزه سن ابو بکر رضی اللہ عنہ ته وی چې ګور ما درته اشاره مو کچ رسو کې غما اته بیا مرسو شنا ورته وی د خپل والد نو می واغستو وی لا ينبغي لابن ابي قحافه دا ابي قف احب شي تدا خبر درست نه چې رسول الله دې موجود وي او دې امامتی ورکی زما صحاب کو قربان چې تاسو را لې اعوذ بالسلام ذلی په مسلو درېګ نو ولس منزله کړي بازي اوقاتو کې صحابه کرام او عمر رضی الله عنه مخکې کړو دا الله حبیب سره پردو چا تک زکه دا غي حجرات بالکل د مسجد نبوي سره نږدې نو وی فرمایل وی لا ينبغي لقوم مناسب ندي او قوم تا چې ابن ابي قحافه موجود وي او بل څوک دې امامتي کوي عمر رضی اللہ عنہ رسو شو او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روان دشو دا الله حبيب د بيبيانو سره به د شريعت مطابق د عدل او د انصاف معاملې کړي. ددا د بيمارۍ رزم د الله د حبيب د بيبيانو فقورونو کې نمبر وو. د بيبيانو فقورونو کې نمبر وو. نو کله چې دا بیماری درنه شو بخاری شریف کې حدیث راغله. بی بی فرمایي په خپلې بیماری کې الله حبيب وي اینا انا غدن اینا انا غدن سبب زما نمبر په کم کور کې وي سبب زما نمبر په کم کور کې قرآن اخذ او خاوند یو بل په مزاج کوي توجه مو وکړه سبب کم ځای نمبر ټول بی بیانې کوی شي چې سید العالمین د زړه تمنا دادا چې د بیماری د ارزه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فقور کې پیری وکانا امر الله قدرا مقدورا الله چې سلیکلی غکی الله ته منظور داوا چې د عائشه بیبی پکټو بسترې بد سید العالمین روح د بدن نه پرواز کړي او د دغه کټ د لاندې بد دې قبر مبارکه جوړیږي او دا روزه شریفه د بیبی حجرا بد الله د حبیب د جنت د باغچونه او باغچه شپه ټول بیبیانو یې قربان مونږ د زړه په خوشحالی اجازه درکو چې تاسو د بیماری دارنه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پدې کور کې تیرې کړي پدې کې تیرې کړي او دغه دوران کې بیا ګور زور بي بي راغله صحیحین او حدیث سے بخاری او مسلم شریف بي بي فرمایي ټول بي بيان امراجم دي د کې فاطمه الزهرا رضی الله عنها را له داغی تلل دخفل والد محترم دتلونا بالکل خطا نو دل فرال اللہ حبیب وی مرحبا بی ابنتی فاقعدها عیمینه او شماله وی مرحبا و مرحبا دی زما فلور بی بی نخی طرف لے کینو لیا دراوی شکل گس طرف لے کینو لزاننا او پت خبر ورطوکا فبکت نو پجڑاش بے ورت پټ خبرو کا فدوا حقت نو پخندا شوا پخندا شوا اگر لور بی بی پټ خبرو سره خاص کا نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته دا ویلی چې ګور ز رخصتی کم دې په دې جڑا شورو کړه الله حبيبي جاړه مټول نو مخې ما سره تاسو ملاوي کړ او ويوسبي اتق الله واصبري فنعم السلف انا لك دا الله نو يريغا او صبر وکا ډېر خمخ کتلن کې عزت ادا پارا او بیا الله حبيب ورته پټ دا چې په دې دا خوشاله شو اما ترضيني ان تکونی سیدت نساء المومنین او سیدت نساء هذه الامه بی بی ته ته ده خفکی د تمام مومنانو یاد دیو مد طول جنتیانو بی بیانو سردار بسو کی حضرت فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہا اے دا د الله د حبیب جون کې د جګر یو ټکړه وا د ټول جنتیانو زنانو سردار بسو کی او د ټول زوانانو سرداران بسو کی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دوان با د دې امت زوانانو جنتیانو سی دا بسردار دی او دا حدیث کراغلی د دې بډاګانو د ډېر عمر والا مشران بسو کی جنت کې سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما نو دا په دې طریقې باندې فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خوشاله شو دا خوشحال شو دا الله د حبيب د بيمارۍ وجب دا وسې روايات او خراغلي غزوه خیبر چې کله کولو نو يهوديان سحرم کو تورې استعمال کو پټول خبرو کې ناکام رااله بچې په شو چې دا پیغمبر په دلیل نشواله په تورې نشواله نو یو زنانه ته تور تروټه یو کا او پکې زهر واچو پاغ روٹائی کی سوکن زہر واجو دا اللہ حبیب داغین ایو نوڑائی خلقی واجولا ایو صحابی بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ اغنوڑائی تی رکا ناغت دمرتی زہرو چی صحابی تی وفات شو او دا اللہ حبیب دا دی نوڑائی دا وجی نبی مار شو دمرتی زہرو چی هر کال با پا دغ رزو کی بیماری رات دا نو کله شو فات کی دو نو عائشہ بی بی وای ما ته وای ما ازال اجد المطعام الذي اكلت بخيبر بی بی ہمیشہ دا اغه طعام درد زمومم چې کم ما خیبر کې خورل فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك الصم ودا بیا غو وقت دا ځل خو بی بی دا سه معلومیږي لکه روح چې می د دې زهر د وجنه پرواز کوي ادا خزر او غصو ادا اولی دی داستی کول ناغی یا رشتیا یا دروغ شروع کل ویدا می دید پارا چولو چی ماوی کت پیغمبر خووهی بدر توشی پتا بدر لو لگی او که دروغ جنی چی در نخلاش نو دا اللہ حبیب ماف کا دا یو مسئلہ یاد دل رئی تمام عمر کی سید العالمین ذاتی انتقام بچانم دیا تاریخ گواہ دین بلوی خبر اسی چې قتل بندوبس ورته کو په تمام عمر مبارکه کې جناب نبی کریم علیہ السلام ذاتی انتقام د چانه نه غسته او چې کله غصابی وفات شو نو باز اهل علم لیکلی دا زنانه د بشر ابن برا ابن معرور رضی الله عنه په بدله کې قصاصن قتل کا د صحابین دی او قصاص شون کی دا صحابی او نخفل ذاتی انتقام نا غصو او بیماری رس تر رضا دا سی واقع دا او بیادا سی شج صرف اہل بیت بکور تتلل حدیث پاک کراغلی علی رضی اللہ عنہ دا کور نرووتو نشبار رووتو نصحابو وطیع بالحسن یا ابا الحسن کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اصبح بحمد الله بارئا وی اید حسن بلارا دا اللہ حبیب بیگا سنگش پتی رکا سنگی سبابا وی دا اللہ پا حمد مالی خلے طریقہ تاثیر ہے کہ بیمار تنگی او کہ روح دغی او خلق خبر کئی چیز لبی خکیگی او دا اللہ حبیب پا دی بیماری کی اوسو وصیتون اوکل دادا زنکدن وصیتون دی اخرج المشرکین من جزیرت العرب پا بعض روایاتو کراغلی اخرج اليہود من جزیرت العرب زخروانے خو حجاز مقدس کی چی مشرک او یہودی در نفاتی نشی ذ موسیت دا واجیز الوفدا بنحو ما كنت اجیزهم دا ملمانه چې مدینه منوره تراہی چون کې تعداد د اسلام د اسلام ټول دنیا نه کم دی نه خورشه ګور دجال چې روزي ترمذی شریف حدیث سے دجال بروزی د عراق او د شام په دې منځ کې دا د خراسان علاقه نه بروزی ماوراء النهر د سمرقند او دارنګ د هرات دی علاقه سره لګی د خراسان دی ترمذی شریف حدیث ته دجال بدغه زیر روز ادب دنیا کې چاکر وای خود د اصل اراده به مدینه منوره ای ځکه اغلب پته چې دا مرکز د اسلام دی د دجال اصل مقصد وسی مدینه ته وسی خوشون کې په دې ځمکه الله حبیب قدمی خیر نو ملائک بسو کئی تا ولاری دا مدینی منوری قسم دے که دجال پا مدینی خپکی خودش لرنا بچر تودری حاجانو تار کال مونږ غزیم خیو چې د غزی دی چې دجال برازی حرم د مدینه ته دنه کې دی نشي و دا مسجد نبوی وی دا چې پړکی کی چې دجال روزي د دې بخپل تابعدار توي هاذا قصر محمد صلی الله علیه وسلم ته مخامخ چې تخکاری پړکی دا د حضور پاک جماعت دی دې دنه کې دی نشي د الله حبیب دا ملمانه چې مدینه منوره ترازی او څنګه زه خدمت کوم دا سه خدمت به کوی ذکر الله حبیب ک کافر راغلی او ک مسلمانان په خپل نفس نفیس د ملمنو خدمت کړي او ماشاءالله مدینه واله او مدینه واله الله د حبیب وصیت پر او صبر قرار ده و سمدا معتمرین او حاجیان چلاړ کم خدمت کې دی په مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم کی نه هغه خدمت بل ځای کې کی د دې ملمنو بدا سے خدمت کوی لکه څنګه زه خدمت کو د دې بدا سے خدمت کوی لکه څنګه زه خدمت کو بر الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سو خبرې فزن کدن کی د دې وصیت دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایلو او اخر کې دا الله حبیب روته مو منبر باندې کېناس سر مبارک په یو کپڑے تړل لکه څنګه زمو او تاسو سر وګیږي او هغه مو تړل او وی یو بندا دا الله د بندګانو نا الله ورته اختیار ورکو چې دې دنیا کې پاتې کې کما در تس تیار کړی هغه طرف سره ځي نفختار العبد ما عند الله تعالی په بند وای چې ما د دنیا د لګړي نعمتونه او دا مې لري په کار الله تعالی چې تیار کړی هغه په کار دی فبکا ابو بکر فعجبنا لبکائی ابو بکر رضی الله عنه فجناش وای مونږه تعجب وکړه چې دا ولې چاړي وقال بيبي وامي نفديك بآبائنا وامهاتنا وانفسنا واموالنا دي مور فلار می درنه قربان شه او مون فلاران او مين دي زانو نه ټول د ثانه قربانو لدا الله د حديث صلى الله عليه وسلم غپیشن ګویې دارنګ د وفات نه پسې وی دی مسجد نبوی ته د خلکو د کورونو د طرف نه کړکی او دروازې نو په آسان آسان به مسجد نبوی ته راتلل نو دا الله حبیب د وفات نه مخکې وی چې لا يبقى فی المسجد باب الا صد الا باب ابي بکر رواه البخاری او هکذا رواه البخاری رحمه الله ویرا سمر کڑکی او دروازی چې مسجد نبوی ته دی ټولې دی بند کړې شي د ابو بکر دروازه دی لبدیږي رضی الله عنه بس الله دې موږ تاسو ټول مسجد نبوی ته بوزي او حرم شریف ته کله چې مزور مسجد نبوی کې فزور مسجد نبوی کې تاسو موس کوي نوخي طرف لا رست او دروازه راضي هغه ته باب ابي بکر وای رضی الله عنه باب ابي بکر سره چې بر او ګور نو لیکلي دي وای هذه موضع خوخت ابي بکر رضی الله عنه دا د ابو بکر رضی الله عنه دا کڑکی زید چې الله حبيب ټول بند کړي مگر دا بند پند مسجد نبوي کې باقي تاريخي ځای نه سکال لحاجان و صاحبان و تماوی باب السلام بانی جدن نکیدو میری پرنالی لوگو روی خوبیا و در تردی واقعا ذکر کم اس رازی دا خبر و دوران نگی نمانا بیا حیر شو بیا لحاجان و صاحبانو کی عمر گرد علوی چی تا خوی در نحیر شو دا دروازی بانی جوردن نکیدی نو جوردن نشی نو یو پرنالی شکل جوڑ دی دا تاریخ ہے چې صحابو کې سمره د الله د حبیب تابع عمر رضی الله عنه مسترات له دا مسجد یې سنوا ځکه دا روس مخ کې سمره سلور پیزه سفوره چې مسجد نبوی کې جوړی دي دا توسیع شوه دا الله د حبیب خو چې کم منبر او الته بودره د ریاض الجنه چې کم زهرا نو دا پرناله او بدای فجامو لګیا پرناله او غرزولا دا پرناله عباس رضی الله عنه د کور وا نو حضرت عباس سید رضی اللہ عنہ ورته وی تا پرناله لری کوي او وی تا دپته دی پرناله چای سیوا ویدا ویدا سید العالمین تخفل لا سوی خیوا زمال کور پرناله لا پدی بلا وبراته ای خیوا ویخا وی استاد قسمی خلیفہ ورته وی ته ټول دنیا بادشاہ ورته وی استاد قسمی چې زما پدی وګو بسوره او دا پرناله پس هغه ډیر وینا قسم دې درکړې چې په دې وګو بسوري او هغه پرناله مونږ کې دي چې کوم حضور په خپل مبارک الله شیخ هوا د په دې ترتیب د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیماری برس سر رز ډېرې دا تر دې چې ربیع الاول شروع شو د ربیع الاول کې نورم بیماری زیات شو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تامون او تاسو په اوس واریواج ختم شو په اخیره چهارشنبه خلک ورته چهارشنبه وي مونږ او تاسو ورته د شورو رز وای او د بود رز ورته وای یوم الاربعاء ورته وای فعربای نو د سفر په دی اخر کې زمونږ په دی ملک او ریواج کوم خیال او ختم شو اوب چوری به کولا او دې مشوره کړو چې لا چوری بي بیان وکړي او دا غي وجه به دا ذکر کول چې نبی رسول سلام په دې رز د بيمارۍ نه خشيو خدا خیر او کوم کې دا خبره راته نه کړې تاریخ لیکري چې په دغه رز بيماري نورم سیوا وا او دا خوشالۍ د پاره تعامل يهوديانو پخکړي چې موږ د پیغمبر نه خلاص شو د الله حبيب خوچی بیمار شنو بیماری رو رو سیوا کے دا رو رو بیماری دا سیوا کے دا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منزن قول خلقتا اول اسم منزن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا امت تو کر اور نبی علیہ السلام بیماری زموږ استادو د بیماری په نسبت سخت دی الله حبیب باندې وېدا چې تبر اتله لکه دو سړي چې ته بي نشي نو زموږ دا ډاکټرانو وي 102 دا 103 دا نو د الله د حبیب تبا بدا سي 200 او 208 تر رسیدا صحابي او مالا شیخ الله برداشت نشو کوله ما ورته قربان تا خوره سخت تبا ویو موږ لا سي خدوا جرونه ندي نو په انتها تبا وا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم او حدیث د بخاری شریف کې راغلی عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي وای دا الله په حبیب چې بیماری سخت شوا نو شورو شو یو صادر به په سر چولو او بیا به د کول شي به هوشي وکړاله او یو پیاله ور سره د اوبو ډکاو موږ تاسو ته دیواله باندې وباچو او دا احادیث کې راغلی د طب خپل مزاج دی او خيار ډاکټر نه تفوسو کې د موسم مطابق او د طب مطابق په باز طبو کې بیمار شي اخ کې نو ډېر فائدہ ورکړي بیمار شي اخ کې نو ډېر فائدہ ورکړي بلکې باز طب مبارک الله حبيب ویلي چې په نهر کې دا سولام بچو ګول مخامخ شه یو رسول الله بک خنش بلرز وي ورزن الله حبيب اذا تبع فلاورینا زمون باز علماء د دې علاجونو سره وای قاسم نانو چې رحمت الله علیه شبکله تبیونیو نو نور علاجم سنت ته خود خپل حبیب دا سنت به پورا کوم چې روان وګو کې وسو او به لا بل د الله په حبیب د بی خضرات لا پیاله د وګو پرتو هغه کې ویلاس مبارک دا شلوان دکل او په مخ باندې راخ کړ په مخ باندې ود الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه راخ کړ او د الله د حبیب ګور په ځن کدن کې عام وصیت سو تاسو توجه سره واورئ وای اسولا اسولا و ما ملکت ایمانکم کتا سره څوک ته پوښتنه کوي چې اخیره جمله سید العالمین څه فرمایي وای اسولا اسولا امت ګوره زدر نه روانه خدا موږ لازم رولې شي و ما ملکت ایمانکم دا کم ویرج غلامان چې مودي ظلم مکه وای دوی سره اوس ویرج غلامان نشته خو نوکران خادمان دي دوی سره ظلم زیاتې نه ده پکار دوی سره ظلم زیاتې د دوی سره اس قسم نه ده پکار اصلا اصلا و ما ملکت ایمانکم په دې ترتیب باندې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا بیماری هیرولا او دا ټول دې بیماری رزي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فکور کی وی تر دې چې د وفات وخت راغی وخت ختمې دوه علی جاب ان شاء الله د الله د حبیب کوم وخت کې وفات ته څنګه ځل کړل وو وسل طریقه څنګه وا دا ټول به ان شاء الله تفصیلا وایو دا زموږ یو ورور د نابل جمعې وې مو قابل موضوع شروع کړو ام ان شاء الله پوره کو خوی چې دار دې سن کې ربیع الاول کې الله حبیب وفات ته نو دې خودی په لګورای دې کې باز خلک د الله د حبیب سیرت او صورت بیانول د سیرت ذکر کول د صورت دا زمون ایمان او د دې حساب دغه شانده کړه و دې لپاره خاص اهتمام کول لکه باز خلک رواجونه او میلادونه کوي جلوسونه او باسي پټول کال خیرات نه کوي په دغه ورځ خیرات کوي نو دا طریقې د اسلام مطابق نه دي دا دوم دام سرا او قسمه قسم خرافات او رسومات سره چې امت کم میلاد مینا مناوي د دې ثبوت په شریعت متوهره کې نشته د الله د حبيب صورت خپلول غواړي دا غي سیرت خپلول غواړي دا غي طریقې په ځان کې راوستل غواړي رواجونا رسمونا داغی دا پارا دا شریعت نا خلاف کارونا کول یا دا میلاد پشپبانی بلفونا بلون یا نور دا سی کارونا چی داغی ثبوت پا شریعت کی نشتا نو دا گره زمون دا دین حسن دا نور بینش اللہ بیا وایو الہ الالمین تزمونگا و زمون دا والدین و دا طول مردگان و جوندو وارا و لوی گناہونا باف کی یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله ستاسو او ساده حبيب صحیح مینا او محبت زموږ د ټول پزړونو کې واچي زموږ ظاهر او باطن سیرت او صورت ناس تپاس تا الله د خپل حبيب د طریقو مطابق کې دعا غواړې الٰه العالمین زموږ په دې ملک او نور اسلامي ملکونو کې چې کومې پریشانۍ دي په خپل رحم او کرم دا ټولې پریشانۍ لرې کړي الله پدې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي د هر امت دې وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الٰه العالمین او پدې ملک کې الله امن او امان او سکون والا ژوندۍ دې ټول مسلمانانو ته نصیب کړي الله سمره بیماران دې ته ورته شفای کامل ورکړي الله زموږ په کورونو او هسپتالونو کې چې سمره بیماران دې تطولو تشفائے کامل ورکی اللہ دے چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ورکی او دے چا بچی وی دو والدین و دسترگ و یخوالے کے اللہ بچا فرضو ندی اللہ تی ورد ختم کے اللہ دا عالم اسباب دے دے چا چی در اس کے حلال اسباب شتا تو ورد ورد لپک خیر و برکت واچے او دے چا چی نشتا الله تو ورته حلال اسباب د رزق د غیبنا آسان کړي د چا په منځ کې دشمني طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلي کړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راووره الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راووره دعا غواړی چې الله زموږه مدرسه او ټول مدارس دا ظاهرن مباد کی او په دین باندې مباد کی او دا دینی مراکز او مدارس الله تر قیامت پورې جاری او ساری ساتي مخکې جمعه مونږ ویلو چې هغه مخکې جمعه نه مخکې زمونږه مدرسه کې ډکول شوو بیا اوس یو کس ته مونږ دا دروازه جوړ کړې دعا ورته غواړی دا دروازه مونږ لګاو دا ډکول کو په دې مدرسې کې چې څوک ستیس ممن دې ترې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دا کم خرچی دا مسلمانان په دې مدرسه کې الله دې بدلی ورته په دواړو جهانونو کې ورکی او الله زموږ پیسې په دینو لګي الله زموږ پیسې مال جان قوتونه صلاحیتونه په عباسیات او استاد حبیب پنا فرمانو کې ولګي بعضی مرګرو دعا د پاره ویلي نن ټول امت به انتها پریشانو سره الله د دنیا په ګټ ګټ کې ستا بندگان او استاد حبیب امت کې چې څوک په څه قسمه پریشانو پریشان دي الله ته د جمعې پر ورځ د بندگان او دعاګانې قبلې تا د خپل حبیب په جبه وعده کړی چې ما ته څوک لاس وغوړی نو ما ته حیا راځي چې د الله خالی پریزم ور بعضې بندگان او شان همداسي چې دا هغه در ور نسو خالی جولی ځي نو هغه ډېر خفه کي الله اکرم الاکرمین دی الله دې ټول درته لاس وړولي زمونږ پریشانۍ ختم کړي او حاجتونه مو پوره کړي او د دنیا په ګډ ګډ کې شرقن غربن شمالن جنوبن چې کوم ځای کې ستا بندگان په څه قسمه پریشانو کې یا الله ته ټول مدد او نصرت وکړي الله ته ټول مدد او نصرت وکړي هر امتی د ظالم د پنجو اخلاص کړي الله موږ د ظالمانو د پنجو نه په امن او امان وساتي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یو مرګري چې امتحان دې دعا د پاره ویلي الله دې په پرشو کې کامیاب کړي او ټول مسلمانانو بچي چې دینی او دنیوي سي امتحانات دې الله ته ورته کامیابی ورنصیب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار